ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 maja. Jest 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Będzie wsparcie dla Śląska w walce z epidemią koronawirusa. Senat podjął uchwałę, w której wzywa rząd do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Sąd czeka na opinię dotyczącą stanu zdrowia oskarżonego o korupcję ordynatora w szpitalu Szczecin z Dunowo. Śląsk dostanie wsparcie w walce z koronawirusem. W tamtejszym Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach obradował sztab kryzysowy z udziałem głównego inspektora sanitarnego. Szczegóły zna Kamil Jasek. Według głównego inspektora sanitarnego sytuacja na Śląsku jest skomplikowana i region potrzebuje pomocy, by ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa. Szczególnie trudna jest sytuacja w kopalniach. Na Śląsk przyjechać mają specjaliści z miejsc, w których zapadalność jest niska. Dzięki wsparciu kadrowemu poprawie ulec ma dostęp do badań i liczba wykonywanych testów. Ponadto od 7 maja zorganizowane zostaną badania przesiewowe. W różnych częściach województwa pobranych zostanie kilka tysięcy próbek, które przeanalizowane zostaną w laboratoriach poza Śląskiem. Inspektor sanitarny jest przekonany, że wkrótce sytuacja się poprawi. Jarosław Pinkas zaznaczył, że górnicy, jak i ich rodziny, zakażenie przechodzą gładko. Tylko 1% z nich wymaga hospitalizacji. Po południu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 nowych przypadkach zakażeń w województwie śląskim. W tym regionie liczba chorych zbliża się do 3000. To najwięcej spośród wszystkich województw. W całej Polsce potwierdzono dotąd 14 740 przypadków COVID-19. Zmarły 733 osoby. Ponad 4,5 tysiąca chorych wyzdrowiało. Senat wezwał rząd do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze całego kraju. W tej sprawie Izba Wyższa Parlamentu podjęła uchwałę. Poparło ją 51 senatorów, przeciw było 49. Za uchwałą głosowali senatorowie większości Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Lewicy oraz dwóch niezależnych. Bogdan Borusewicz z KO mówił, że ograniczenia związane z epidemią koronawirusa były wprowadzane bez jego zdaniem wystarczających podstaw konstytucyjnych. Nie dlatego, żeby przesunąć wybory, ten stan powinien być wprowadzony, stan klęski żywiołowej, a dlatego, że powinna być silna podstawa ustrojowa, konstytucyjna i prawna takich ograniczeń praw i wolności obywatelskich, jaki w tej chwili został wprowadzony i jaki musimy akceptować. Odrzucenia uchwały chcieli senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Jak podkreślali, wprowadzenie stanu klęski żywiołowej służy bardziej celom politycznym, a nie zwalczaniu epidemii. Senator Jerzy Czerwiński zaznaczył, że podstawy do podjętych przez rząd ograniczeń daje ustawa z 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Artykuł 46 ustęp 4. Czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów, zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności i dalej czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców, obowiązek poddania się kwarantannie, nakaz określonego sposobu przemieszczania się. Wszyscy to znamy, bo wszyscy to teraz odczuwamy. Więc te narzędzia są. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym. Nie zobowiązuje jednak rządu do podjęcia działań zapisanych w dokumencie. Sąd czeka na opinię dotyczącą stanu zdrowia ordynatora w szpitalu Szczecin z Dunowo. Proces Romana K. oskarżonego o korupcję toczy się od 10 lat, bo nie stawia się on na rozprawy ze względu na zły stan zdrowia, pisze Gazeta Polska codziennie. Sprawa dotyczy przyjmowania łapówek od pacjentów w zamian za przyspieszanie operacji, mówił w TVP Info reporter Radia Szczecin i portalu niezależna.pl Tomasz Duklanowski. Proponował wykonanie operacji od ręki w zamian za korzyści majątkowe. Były to kwoty od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. 2 lata temu postępowanie wobec Romana K. umorzono, a jako okoliczność wyłączającą ściganie wskazano właśnie kłopoty zdrowotne. Zażalenie złożyła prokuratura i pacjenci, którzy oskarżają lekarza o korupcję. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i sprawę skierowano do ponownego rozpoznania. Spadają notowania prezydenta Rosji. Działalność Władimira Putina akceptuje 59% pytanych. Według Centrum Analitycznego Lewady, które przeprowadziło sondaż, to najniższa ocena od początku prezydentury. Sondaż z udziałem ponad 1600 osób przeprowadzono w kwietniu. Według Centrum Lewady w ciągu 20 lat sprawowania władzy Władimir Putin nie miał tak niskiej oceny. Do tej pory za najgorszy uznawany był 2013 rok, gdy politykę Putina popierało 61% Rosjan. Rosyjskie media niezależne przypominają, że prezydent Rosji od 2018 roku systematycznie traci także zaufanie rodaków. W ubiegłym roku mniej niż 40% Rosjan deklarowało, że wierzy Władimirowi Putinowi. Wtedy Kreml polecił państwowym biurom badania opinii publicznej, aby zmieniły

A bitch who never know me. Ask me how I got here. It work hard. Ask me about my luck. Yeah, I've been lucky. And I've been unlucky. It's both. Don't push your shit on me. I'm special, you can't tell me otherwise. That'd be a lie. Who do you think I am? It's not who do you think you're dealing with. No, cause you're not dealing with. There's no deal. It's real on my side. Go ahead, speak for yourself. Go ahead, speak for yourself. Cast the first stone. If you wanna be a puppet. Better yet, speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. You'll forget. States. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. New for yourself. Non-binary od Arki na rozpoczęcie drugiej godziny naszego spotkania. Tytuły i wykonawców zapisuję tradycyjnie na stronie polskieradio.pl/trójka. To teraz takie hasło. Dzisiaj w Trójce. To, co nas czeka, i a propos, nawiązując trochę do tego, o czym Arka śpiewała, to rzeczywiście artyści będą mówić we własnym imieniu. Za chwilę połączymy się z Mateuszem Rychlickim, który no, ma wiele wspaniałej muzyki na swoim koncie. Tym razem rozmawiać będziemy o zespole Dynasonic i ich nowej płycie, która już się ukazała. Później nieco spotkamy się z Agnieszką Obszańską, a jeszcze później z Agimem, z którym temat będzie oczywisty. Wrócimy do Kraftwerku, wrócimy do znaczenia tej muzyki i wrócimy też oczywiście do Floriana Schneidera, bo Agim no, bardzo osobiście, ale przede wszystkim opierając się o konkrety udowadnia, jak wielkim i jak ważnym kompozytorem i rzemieślnikiem muzyki był właśnie ten artysta. To jeżeli chodzi o naszą najbliższą godzinę. Potem mamy w planach słuchowisko. Dzisiaj na scenie teatralnej Trójki Electronics City, czyli znowu szansa na to, aby przenieść się do Niemiec, bo to dramat pisarza niemieckiego właśnie i reżysera zresztą Falka Richtera. Po 24 z kolei także zaproszenie, które wiąże się ze wspominaniem. Bardzo mi przykro, no ale takie ostatnie mamy dni, ponieważ, aha, jeszcze wcześniej po 23 koncert Pustek, ale o tym zdążę przypomnieć. Natomiast po 24, a dokładnie między 2 a 4 w nocy audycja muzyczna, a nie muzealna Daniela Dramca i w niej bohater Tony Allen, czyli legendarny nigeryjski perkusista, który zmarł kilka dni temu. No a Daniel, myślę, bardzo ciekawą opowieść związaną z jego muzyką przygotował i zapraszamy od 2 do 4 właśnie na te opowieści. To teraz już zgodnie z zapowiedzią wskakuję do tych obiecanych rozmów. Zaczynamy od Dynasonic. 30 kwietnia ukazała się druga płyta zespołu, który nazywa się Dynasonic. Wielokrotnie ciukałam się na antenie, nie wiedząc, czy iść w wypowiedzi angielskie, czy w po prostu polskie, skoro polski tutaj nasz ród. Mateusz Rechlicki, który jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Rozstrzygnął jako osoba super zorientowana co do losów zespołu Dynasonic, że należy to wypowiadać tak prosto jak wierzba rosochata, jak inne nasze polskie słowa i wyrazy. Tak jest, Dynasonic, po prostu. Druga płyta i możemy powiedzieć tym, którzy nigdy wcześniej nie widzieli na oczy także jedynki, że to, co będzie teraz paradoks, wyróżnia wasze płyty, to fakt, że całkowicie unikacie jakiegokolwiek wyróżnienia się. I to zarówno jeżeli chodzi o to, jak płyty wyglądają, jak są wydawane, i to zarówno jeżeli chodzi o szukanie fantazyjnych tytułów, bo po prostu utwory nie mają tytułów, są numerowane w kolejności. No i także jeżeli chodzi o wyzbycie się pokusy urządzania sceny w jakiś ekstrawagancki sposób, kiedy ta muzyka grana jest na żywo. Należałoby powiedzieć wręcz, że robicie wszystko, aby przypomnieć, że to muzyka jest najważniejsza. Tak, tak sobie wymyśliliśmy i trochę wynika to z tego, że zawsze trochę mnie denerwował ten proces, który towarzyszył muzyce, robieniu muzyki, a tak naprawdę już z muzyką nie był związany, czyli powiedzmy grafika, szukanie tytułów płyt, czy nawet nazywanie utworów. I postanowiliśmy, że zupełnie z tego zrezygnujemy, jest nam z tym bardzo dobrze. Bardzo dobrze się słucha też waszej muzyki, ale może, żeby nie tracić czasu na takie opowieści przez telefon, chętnie to powtórzę w 4, w 5, w 10, podczas spotkania osobistego. To co was w takim razie cieszy, jeżeli wiecie dokładnie, czego nie chcecie i nie tracicie na to czasu, to co was jako zespół zajmuje i jak to jest realizowane, jak ta muzyka powstawała? Najbardziej nas cieszy samogranie i to granie w różnych formach, czyli na przykład próby, koncerty, nagrywanie muzyki. To jest dla nas najważniejsze w tym wszystkim i na to chcemy najwięcej czasu poświęcać. Na szlifowanie materiału, na granie takich szczegółów, bo w naszej muzyce, jak sobie tam układamy te w gruncie rzeczy proste rzeczy, no bo to są takie, powiedzmy, powtarzające się jakieś motywy, to bardzo nas cieszy, jak któryś z nas powie, o, tutaj jest taki jakiś motywik, chodźcie, spróbujemy to tak doszlifować, żeby podczas tych 10 minut, jak gramy, w 5 minucie było coś takiego, jakieś takie pyknięcie. I to zajmuje nam bardzo dużo czasu i tak jak wcześniej powiedziałem, najbardziej lubimy robić samą muzykę, a nie te wszystkie rzeczy, które są związane z wydawaniem płyty. To nas za bardzo nie pociąga, dlatego tak sobie uprościliśmy ten nasz system działania. Tutaj czas przyniósł taką pstryczka w nos, tak należałoby powiedzieć, jeżeli chodzi o możliwości grania na razie na żywo. Ponieważ używasz cały czas liczby mnogiej, to może powiedzmy, że poza tobą Adam Sołtysik, Mateusz Rosiński, plus, kogo pominęłam, bo już teraz pogubiłam się. Taki trzon zespołu, który występuje na koncertach, to jest właśnie trio, czyli Adam Sołtysik, Mateusz Rosiński i ja. A przy powstawaniu materiału angażujemy kolejne osoby, na przykład Marcin Ciupidro, wibrafonista z Wrocławia, który grał na naszej pierwszej płycie, zagrał również na drugiej, bo bardzo lubimy to brzmienie wibrafonu i w pewnym sensie on nadał taką charakterystykę trochę tego zespołu. No i na drugiej płycie pojawił się mój brat, Łukasz. To tak naturalnie, bo Łukasz... No to jest Łukasz po prostu. Bo to jest Łukasz i bardzo lubię, jak on gra na gitarze i zagrał świetnie. No i jeżeli chodzi o ludzi, którzy grają na instrumentach, to wszystko. A Poza tym no, dużo osób, które na przykład produkują płytę, czyli pierwszą i drugą naszą płytę produkował Norman, któremu wysyłamy materiał do Stanów Zjednoczonych, on tam to robi. Poznaliśmy go już jakiś czas temu w momencie, kiedy robiliśmy płyty Kristen. On dużo rzeczy w ogóle fajnych bardzo robi. No i wydawca, Instant Classic, to są wszystko ludzie, którzy tak naprawdę tworzą ten zespół, nie? Bo w trójkę my robimy sobie muzykę, ale potem jest dużo ludzi, dzięki którym to wszystko ukazuje się i dzięki którym funkcjonujemy. Także tak to wygląda. A tak naprawdę zespół to jest trio. Dołączyłabym tutaj jeszcze publiczność. Oczywiście. Wierną publiczność polskiej sceny niezależnej. I też akurat o tym na antenie nie mówiłam, ale myślę, że warto powiedzieć, że Instant Classic, wspaniała wytwórnia, z której bardzo wiele muzyki w programie alternatywnym czy na antenie trójki w programach autorskich się pojawia, wysyłając w świat radosną informację o tej waszej drugiej płycie, jednocześnie zaznaczył, że ze względu na obecną sytuację zawiesza swoją działalność, także było słodko i gorzko jak w życiu w tym samym momencie. No bo jeżeli trudno jest być artystą niezależnym w Polsce, to łatwo sobie wyobrazić, jak trudno musi być teraz jeszcze, kiedy podstawowy, że tak powiem, napęd, czyli koncerty i spotykanie się z publicznością jest niedostępny. Czy ty dobrze sobie radzisz w naszym obecnym życiu, życiu odosobnionym? Dość dobrze sobie radzę, bo ja jestem bardzo zajęty i nie mam czasu nawet myśleć tak naprawdę, co się dzieje dookoła. Bo oprócz tego, że w momencie, kiedy ta cała sytuacja zaistniała, to byliśmy już na finiszu kończenia tej płyty, a mimo wszystko doprowadzenie jej do takiego stanu, że trzymam fizyczny nośnik w ręku, bo wczoraj właśnie przyszły do mnie płyty, to sprawia, że jest naprawdę bardzo dużo pracy, a oprócz tego mam jeszcze inne zajęcia. Mam tutaj w domu też takie przedszkole chwilowo, również robię inne rzeczy zawodowo, więc jestem totalnie zajęty i tak sobie myślę, że będę musiał bardzo odpocząć, jak to wszystko się skończy w ten sposób, że nie siedzę w domu nic nie robiąc i to wydaje mi się pomaga w przetrzymaniu tego trudnego czasu. To, że mam dużo zajęć. Płyta 2 i płyta też pierwsza, oczywiście na pierwszej 2 długaśne utwory, na drugiej 4 nieco krótsze. To jest moje gorące polecenie i na pewno ty się pod nim podpiszesz. No dzisiaj też jest taki dzień, że smutne informacje docierają do nas. Słyszałeś już, że Florian Schneider z zespołu Kraftwerk zmarł. Czy tak, ten konkretnie zespół, ten rodzaj muzyki, ekspresji dla ciebie osobiście jak artysty jest ważny, istotny? Tak szczerze mówiąc, to aż tak bardzo dużo Kraftwerku nie słuchałem. Słuchałem inne zespoły z takiego nurtu krautrockowego, ale no, jest to na pewno jakaś bardzo ważna postać w muzyce. A też miałem okazję ten zespół widzieć w zeszłym roku na Tauronie, bo graliśmy akurat z Resiną na tym samym festiwalu i później udaliśmy się na ten koncert, także miałem okazję zobaczyć na żywo ten zespół. A no to jest bardzo smutna sprawa, bo on jest jedną z osób, która w ostatnim czasie odeszła. Ja na przykład więcej słuchałem Stranglersów, słucham dalej. No tak. I też więcej na przykład Fela Kutiego, czyli i też późniejszych dokonań Tonego Allena. I to wszystko sprawia, że kurczę, no jakoś tak czuję, że to jest niedobry czas dla muzyki. Takie ostatnie zdarzenia. Takie smutne to wszystko jest. No. Miejmy nadzieję, że to się skończy. No. Ale najprawdopodobniej się nie skończy, bo to jest właśnie przemijanie. Na tym to polega trochę też. Masz rację, mam taki słodko-gorzki też komentarz do tego, że przypomniałeś mi koncert Reziny wspaniały, na którym byłam do ostatniej nuty na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach i w związku z tym, jak wybiegłam, jako ostatnia pewnie w ogóle, licząc, że dostanę się na koncert Kraftwerk 3D, to w końcu się dostałam, ale już nie było szansy na okulary pary, więc generalnie publiczność dzieliła się na tę, która stała i rozumiała, co się dzieje, i na takich jak ja, którzy widzieli rozmazane obrazy. No więc... tak. Ja trochę miałem te okulary, ale pamiętam, że je zdejmowałem. W ogóle trochę miałem wrażenie, że na scenie stoi mój ojciec z ojcami moich kolegów. Bo tak mi się wydawało, że stoi takich czterech facetów w koszulach flanelowych i tam, nie wiem, coś sobie na przykład piszą. To było dziwne doświadczenie. Tak to zapamiętałem. Ale to może tu postawmy kropkę. Wiesz, Mateusz Rychlicki był naszym gościem. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Dziękuję również. Będziemy oczywiście korzystać z płyty Dynasonica, właściwie z płyt obu, które są. A teraz zgodnie z obietnicą, co się odleczy, to nie uciecze. Agnieszka Obszańska. Teraz cofniemy się w czasie. Teren. Kultura. Ta historia zaczyna się wiosną 1970 roku. Rozpoczyna się właśnie sympozjum plastyczne Wrocław 70. Obrosłe legendą i mitami spotkanie, na które przyjeżdża ponad 100 artystów z całej Polski. Wśród nich Tadeusz Kantor, Oskar Hansen, Władysław Hasior, Natalia LL i wielu, wielu innych. A sympozjum ma swój wymiar artystyczny, ale i polityczny. W 70 roku miały się odbyć obchody ziem odzyskanych, przyłączenia ziem odzyskanych ponownego do Polski. Z tego względu miasto planowało stworzyć jakiś rodzaj uroczystości, natomiast nie miało na to żadnego pomysłu. Mówi Maciej Bójko. Grupa wrocławskich artystów, działaczy postanowili wykorzystać sytuację braku pomysłu i przejąć przestrzeń. I hasło przestrzeń jest to bardzo istotne, bo o tym sympozjum plastyczne Wrocław 70-20 miało przede wszystkim mówić, a mianowicie o tym, jak wygląda przestrzeń zewnętrzna, o tym, w jaki sposób ją zagospodarowywać, jak można upiększać ją przez sztukę. I trochę taką intencję z początku miały również władze w tamtym okresie. Natomiast plan oczywiście artystów był troszeczkę inny. Zaproszono z całej Polski około 100 przedstawicieli lokalnych środowisk artystycznych, którzy zaproponowali ponad 100 realizacji, z których doczekała się tak naprawdę realizacji jedna. A to dlatego, że ich propozycje były po prostu zupełnie nie tym, co władza chciała w ówczesnym czasie przeprowadzić. I nic dziwnego. Śmiałe, konceptualne i awangardowe pomysły wymagały otwartości i wyobraźni, więc nie przystawały za bardzo do ówczesnej rzeczywistości. Jak przystają do aktualnej? Sprawdzimy już niebawem. 9 maja rozpoczyna się sympozjum Wrocław 70-20. Oddolna społeczna inicjatywa wrocławskiego środowiska artystycznego, odwołująca się do historycznego wydarzenia. Dlaczego dzisiaj po to sięgamy? W momencie, kiedy żyjemy już w wolnej Polsce i w momencie, kiedy przestrzeń publiczna stanowi dobro wspólne, znowu staramy się odnieść do tego, czym jest ta przestrzeń, kto za nią odpowiada, kim są aktorzy, którzy decydują o tym, jak ma ona wyglądać i jak te koncepcje, które wtedy były podejmowane, w jaki sposób były realizowane albo nie były realizowane, albo czy też dzisiaj być może jest to takim przyczynkiem do tego, żebyśmy my sami też wzięli w swoje ręce przestrzeń publiczną i sami się zorganizowali, tak jak w tamtym czasie zorganizowali się ówcześni działacze kultury. W 2019 roku społeczność we Wrocławiu się zebrała, na początku w bardzo małej ilości. I stopniowo doszliśmy do tego, że dzisiaj grupę roboczą tworzy około 70 instytucji artystów, menedżerów kultury, którzy po roku wspólnej pracy wypracowali program, który to właśnie za chwilę zaprezentujemy, bo 9 maja. I to artystyczne poruszenie ma zakiełkować licznymi wystawami, prezentacjami czy interwencjami artystycznymi. I chcieliśmy, żeby to wydarzenie z jednej strony opowiadało o tym, co historycznie działo się w 70 roku, więc tutaj planujemy wystawę w Muzeum Współczesnym Wrocław, dosyć dużą, troszkę przesuniętą w czasie, bo rzeczywiście koronawirus nas tutaj powstrzymał, ale nie na długo, bo ona odbędzie się już w sierpniu najprawdopodobniej i to będzie duża, przekrojowa, archiwalna wystawa. Ale z drugiej strony chcieliśmy, żeby współcześni mieszkańcy miasta mieli szansę na zapoznanie się z tym, czym było to sympozjum, więc w ramach Komitetu do Spraw Edukacji stworzono cały program spacerów i oprowadzeń kuratorskich. Powstanie mapa, taki trochę przewodnik, po realizacjach, które miały mieć miejsce w Wrocławiu. I razem z tym przewodnikiem także będziemy zabierali mieszkańców Wrocławia na spacer. Również chcieliśmy, żeby to sympozjum było takim przyczynkiem do tworzenia nowych realizacji. I z tego względu zaprosiliśmy kilka organizacji, takich jak BWA Wrocław, czy też nieformalnych galerii, jak Galeria Jest, do tego, aby inspirując się trochę formułą sympozjum, albo tym, jakie były wtedy prace, wytworzyli nowe prace. I już 9 maja oficjalne otwarcie sympozjum online, a w programie sporo wydarzeń. Wśród nich premiera audycji Tu Sympozjum. Przygotowaliśmy własną audycję 9 maja, pierwszy odcinek, opowiadający trochę o historii sympozjum, a trochę o tym, jak to przekłada się na dzisiejsze czasy. Jak dzisiaj możemy rozumieć to, co wydarzyło się w 70 roku. Trochę, żeby przedstawić może zagadnienia sympozjalne, historię sympozjum osobom, które może dla nich to jest zupełna nowość. I jeszcze między innymi film Antoniego Dzieduszyckiego. Na stronach Muzeum Współczesnego Wrocław, więc tak jakby wybierzemy się do Muzeum Współczesnego Wrocław. Film, który jest jednym z nielicznych zapisów w ogóle w ruchomych obrazkach tego, co działo się w trakcie sympozjum. A to jeszcze nie wszystko. Sympozjum Wrocław 7020 znajdziemy na Facebooku i na stronie sympozjum7020.pl. Tam więcej szczegółów. A teren kultura także na stronie polskieradio.pl/trójka. Hi, I'm Jessie Ware. Stay at home with Radio Trójka. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. I wracamy w trójce do muzyki tego zespołu, który kiedyś pewnie znany był wszystkim. Potem, jak to zwykle bywa z muzyką, która jest ważna w jakimś momencie, ich słowa przycichła, ale to nie oznacza, że nie interesowali się nimi kolejni muzycy, całe kolejne pokolenia. I potem znowu wybuchli, kiedy na nowo postanowili opowiedzieć siebie młodszej publiczności, a do tego, kiedy jeszcze wymyślili pokazy w 3D, to już w ogóle się wydarzyło. Kraftwerk na antenie Trójki i za chwilę, mam nadzieję, uda nam się połączyć z Aginem, który wyjątkowo pięknie wspomina, co ten zespół zrobił dla muzyki. Autostrada doprowadziła zespół Kraftwerk także do Polski Jeżeli moje źródła nie kłamią, to pierwszy raz wystąpili w naszym kraju w 1981 roku i to było ich pierwsze w ogóle światowe tournée, sierpień 1981. I wtedy reklamowano te koncerty jako, uwaga, rock elektroniczny z RFN. Z nami jest Agim. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Agnieszko, witam słuchaczy Trójki. Dobry wieczór jako powitanie. Nie wiem, czy świat mediów odda należyty hołd Florianowi Schneiderowi no i opowie wystarczająco głośno o tym, jak stworzył właściwie ten świat, w którym się poruszamy. Świat popkultury z jednej strony, a z drugiej eksperymentów i muzyki. Ale ty napisałeś takie bardzo poruszające wspomnienie i muszę też powiedzieć, że to od ciebie dowiedziałam się o tej śmierci dopiero po twoim wpisie w mediach społecznościowych zaczęłam szukać potwierdzenia tej informacji. Można opowiedzieć Floriana, co zrobił dla muzyki, co takiego wymyślił i dlaczego kończy się pewna epoka wraz z jego odejściem? Wiesz, to jest znamienne. Ja szukałem bardzo długo informacji potwierdzającej, ponieważ dla mnie ta wiadomość jest szokująca o tyle, że Florian Schneider jakby wpisał się w moją rzeczywistość na stałe w zasadzie od 6 roku życia i jest jakby traktuję jak członka własnej rodziny, można tak powiedzieć, rodziny muzycznej. To właśnie dzięki niemu, jego zespołowi zetknąłem się z rzeczywistością muzyczną, która na stałe zagościła w moim mózgu, w moim sercu. Natomiast jego śmierć ma dla mnie na pewno bardzo duży wymiar symboliczny, abstrahując od jego nieoceniego składu, wkładu, przepraszam, w rozwój muzyki, szeroko pojętej muzyki elektronicznej, ale nie tylko, bo i mówimy o hip-hopie, mówimy o funku, mówimy o późniejszych różnego rodzaju odmianach muzyki techno, elektronicznej, wszelakich możliwych gatunków muzyki, szeroko pojętej muzyki elektronicznej, to znamienne jest to, że jego śmierć właśnie ma taki wymiar symboliczny, powtarzam się, ale dla mnie to jest taka finiszująca historia tego, czym była Europa. Europa bez podziałów, Europa dająca nadzieję na najlepsze miejsce do życia na świecie. My taką szansę dostaliśmy wszyscy. Niestety to na własnych oczach widzimy, jak to wszystko nam gdzieś umyka. To jest oczywiście moja osobista refleksja, absolutnie nie poparta żadnymi, powiedzmy, no, empirycznymi argumentami. Mówię to jako artysta i nie chcę się też wypowiadać na tematy geopolityczne. Natomiast czuję to podświadomie, że śmierć Floriana jest takim też symbolem, nawiązując się nawet do jego, do ich twórczości, cover płyty Trans Europa Express. Jest tam taki utwór Endless Endless, czy Franz Schubert, który właśnie traktuje o tym pięknej wizji świata, który podróżujemy pociągami, ale ten środek lokomocji nie jest elitarny, a egalitarny, dostępny dla każdego. Poruszanie się, wymiana myśli, szacunek dla drugiej osoby, to dzisiaj wszystko, między innymi dzięki też pandemii, tym nastrojom, które dzieją się na świecie, ta dominacja strachu, bardzo może nas oddalić od tej wizji. To jest taka smutna kontestacja na temat śmierci Floriana Schneidera, którą pozwoliłem sobie prywatnie dla własnych potrzeb podzielić się z moimi przyjaciółmi. A teraz podzieliłeś się także z nami, za co ci bardzo dziękuję. I też bardzo właśnie zafrapowało mnie i ucieszyło, że tak humanistyczne i podkreślające właśnie te wszystkie takie wartości jest to taka opowieść, bo przecież no, standardowa ścieżka pójdzie jednak tą mechaniczną drogą, tymi elektronicznymi, komputerowymi wynalazkami. Czymś, co dla wielu jest zaprzeczeniem twórczości, natchnienia, ale tego tematu nie będziemy teraz poruszać, bo i ty wiesz, i ja wiem, tak. I wiele osób doskonale wie, że to jest nieprawda. No ale zobacz, jak znamienne jest, że wejdę ci jeszcze w zdanie, pojawienie się ostatniego albumu Atom TM, pod którym kieruje się Uwe Schmidt. On znowuż to, co wszystko budowało Kraftwerk w atmosferze optymizmu, elektronicznego optymizmu, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Dziś płyta najnowsza Atom TM to kontestuje, jakby obnaża miałkość, łatwość dostępu do pewnych rzeczy, w sposób oczywiście lapidarny, z syntezą myśli godną zespołu Kraftwerk, zresztą z nimi się przyjaźnił, do której płyty zachęcam. I to jest taka też kramla spinająca. Dzisiaj zresztą wspominałem się też o tej płycie na swoim profilu i tu nagle śmierć Floriana. No to jest dla mnie znamienne bardzo. Tak, warto też czasami robić taką podróż w czasie, bo to, co powiedziałeś, oczywiście jest klamrą, ale te pionierskie czasy i te pierwsze odkrycia często właśnie im towarzyszy, potem z perspektywy lat być może naiwny, ale optymizm i wiara w człowieka. No, jak to się toczy potem z perspektywy, to oceniają już najczęściej kolejne pokolenia. Gdybyś miał tak przekonać, czy właściwie powiedzieć komuś, kto mówi, jak Kraftwerk, no to w ogóle nie dla mnie muzyka, że powinien jednak sprawdzić, to co natychmiast powinien sobie włączyć, twoim zdaniem? Przede wszystkim Kraftwerk to nie jest muzyka, Kraftwerk to jest koncept, Kraftwerk to jest pewien zapis, bardzo lapidarny zapis tego, co działo się w XX wieku. Oczywiście dla mnie najważniejszą płytą jest Siemens Machine, ale mówiąc tak z perspektywy całej twórczości, warto sięgnąć po płytę Computer World. Ona jest dość optymistyczna, jest też pewnego rodzaju kondensacją tego, co stworzyło Kraftwerk. Także polecam szeroko pojętej publiczności, ażeby się zaznajomili z tą twórczością i może spojrzeli na to bardziej interdyscyplinarnie, bo Kraftwerk to jest pewien koncept artystyczno-muzyczny. Bardzo Ci dziękuję. Agim był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia jakoś, jak już będzie można zobaczyć. Ja wiem z naszej wymiany zdań poza anteną, że Ty spędzasz pracowicie ten czas, więc nie jest tak, że nie masz co robić, wręcz przeciwnie. Tak, tak, tak. Jest, mam sporo pracy, nie mam czasu nawet posłuchać płyt, obejrzeć jakiś dobry film, czy przeczytać zwyczajnie książki, na co liczyłem. No ale to też jest ogromne szczęście, no, że jednak mogę się czymś zająć, co jakby mnie w jakiś sposób oddala od tego, co się dzieje wokół. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję za wizytę na naszej antenie. Trzymaj się, pa. I teraz postanowiłam w ogóle, Agim o tym nie wie, ale zanurkować tak bardzo w jego przeszłość artystyczną, że aż wywołuje na antenę utwór zatytułowany First Station I Miss You. W 2004 roku razem ze swoim zespołem Oshibarak Agim wydał album Mosi Mosi i z tej płyty pochodzi to nagranie. Musimy koniecznie do tej płyty wrócić. Zostańcie z trójką w domu. Hania Rani. Nie zrobimy tego w tym momencie, bo teraz oddajemy naszą antenę no, ważnym myślom. W ciągu tych drugich tygodni starałem się utrzymać na tym poziomie, który każdy chrześcijanin powinien utrzymać, a zwłaszcza biskup. Stefan Wyszyński, Promemoria, fragmenty. Tom trzeci, 1953-1956. Czyta Wiesław Komasa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Czternastego listopada 1953 rok, Stoczek. Kilkakrotnie w ciągu ostatnich dwóch tygodni pytałem o odpowiedź na sprawy przeze mnie wniesione. Zawsze otrzymywałem tę samą odpowiedź, że przełożeni dotychczas nie zajęli stanowiska. Zrozumiałem, że odpowiedzi nie chcą dać, a ja mam uważać się za człowieka bez praw, przysługujących zwykłym więźniom. Słowem, bez wyroku sądowego zostałem skazany na śmierć cywilną i sprowadzony do poziomu liszeńca. Z takim stanowiskiem, wydaje mi się, nie powinienem się tak łatwo pogodzić i muszę czynić wszystko, by doszło do wymiany poglądów. Prosiłem pana komendanta, by o tym stanowisku powiadomił przełożonych. Oświadczył, że to uczyni. Siedemnastego grudnia 1953 rok. 17 grudnia. Wręczono mi dzisiaj paczkę wysłaną z domu na święta Bożego Narodzenia. Wszystkie drobiazgi były rozpakowane i starannie przejrzane. Ciasto i inne spożywcze materiały były też badane, gdyż noszą na sobie ślady wygniecenia i łamania. Wyjęte z pudełka słodycze bardzo niedbale były ułożone, pokruszone i zgniecione. Zapytałem o list. Komendant odpowiedział, że widocznie listu nie było, skoro nie został doręczony. Wyraziłem wątpliwość. Rodzina moja wie, że bardziej mi zależy na listach od ojca i wiadomości o tym, co się dzieje w domu, niż na żywności. Komendant ponowił swoje widocznie, ale mówił to jednak niepewnym głosem, starając się uniknąć dyskusji. Dotychczas nie otrzymałem odpowiedzi na swój list z 31 października bieżącego roku. Na pewno list nie został ojcu doręczony. 22 grudnia 1953. Ponieważ dotąd nie otrzymałem żadnego listu od ojca, postanowiłem dać o sobie znak życia raz jeszcze i wręczyłem dziś panu komendantowi list trzeci treści następującej. Najdroższy mój ojcze, do ostatniej chwili odkładałem ten list świąteczny w nadziei, że otrzymam odpowiedź na mój list napisany 31 października bieżącego roku. Ponieważ 17 grudnia otrzymałem z domu paczkę świąteczną bez listu, straciłem więc już nadzieję. Nie chciałbym, drogi ojcze, by te święta twoje upłynęły ci bez widomego znaku mego synowskiego oddania i czci. I dlatego, choć w krótkich słowach, pragnę przesłać tobie, drogi ojcze, i całej rodzinie, domownikom, biskupowi Antoniemu i biskupowi Choromańskiemu oraz siostrom wyrazy najgłębszych uczuć chrześcijańskich życzeń. Ufam, że pokój Boży płynący z narodzenia Pańskiego będzie udziałem waszym. Jestem ci wdzięczny, drogi ojcze, za przysłany opłatek gwiazdkowy oraz za te wszystkie drobiazgi świąteczne, w których jest tyle serca i dobroci, że trudno jest nie przyjąć ich bez wzruszenia. Ręce Twoje, drogi Ojcze, ze czcią całuję i wszystkim błogosławię. Komendant list przyjął i oświadczył, że będzie przekazany przełożonym. 24 grudnia 1953 rok, czwartek, stoczek, Wigilia Bożego Narodzenia. W naszej rodzinie domowej pogodnie i świątecznie wzmacniamy się modlitwą i staramy się o to, by nie pokazywać Ojcu Niebieskiemu i Matce Bożej smutnych twarzy. Tyle dziś radości na niebie i na ziemi. Czyż można naruszyć tę harmonię naszą sprawą? Nasi opiekunowie są poważni, zachowują się bardzo grzecznie i cicho. Wszedł na chwilę pan komendant ze swoimi pytaniami. Prośby? Nowych nie mam. Stare pan zna. Ksiądz Stanisław Skorodecki zajął się przygotowaniem żłóbka w kaplicy. Ale cóż, brak mu Dzieciątka Bożego. Ja pracuję przy stole jak zwykle. Około południa zjawia się pan komendant ponownie. Jest to niezwykłe w naszych stosunkach. Przepraszam, paczuszka przyszła, zdaje się, od panny Okońskiej. Wyraziłem zdziwienie. Wyszedł, zostawiwszy na stole małe pudełko, odpakowane. To żłóbek dla naszej kaplicy. Miałem dziwne przeczucie, że Dzieciątko Boże trafi do nas jakąś drogą. Trafiło. I radość, i wdzięczność za tę delikatną pociechę. Dzieciątko Boże objawiło się dopiero przy wieczerzy wigilijnej, którą spożywaliśmy we troje o godzinie 19:00. Jak wielka biła radość z oczu księdza Stanisława, tego niezwykle rzetelnego, prawego, młodego kapłana, którego doprowadziła do więzienia gorliwość o Boga w duszach dziecięcych. Listu od ojca na święta nie otrzymałem, choć trudno mi to sobie wyobrazić, by paczka była wręczona bez listu, ale tę chęć okazania mi swej przewagi wybaczam swoim opiekunom. Nie zmuszą mnie niczym do tego, bym ich nienawidził. Wiesław Komasa czyta fragmenty tomu trzeciego. Stefan Wyszyński, Promemoria. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy około 20:45. Przypominamy, utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem.